ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 16 श्लोक संख्या 10। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विता मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। आसुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता, वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे या नहीं खा पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना नीचे ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने नीचे निजी मंत्र बना लेते हैं और तद अनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होते है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे असुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्यूत, क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बताने बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। आसुरिक प्रवृत्ति का वर्णन पढ़ने से मेरा मन में कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं। एक है मेरा पूर्व चरित्र का स्मरण और कि श्रील प्रभुपाद मुझको ऐसे असुरी प्रवृत्ति और असुरिक कार्यकलापों से बचाए, तो ये अनुभव ये स्मरण मन में आते हैं। दूसरा है कि आजकल पूरे संसार इस असुरिक प्रवृत्ति से ग्रस्त है. पूरा वातावरण असुरिक प्रचार से प्रभावित है और इसलिए इस पुण्य भूमि भारत भूमि में भी ज्यादा लोग हिंदू भी सोचते हैं कि मांसाहार में, मद्यपान में, व्यभिचार में और सभी प्रकार का व्यसन में कुछ बड़ी त्रुटि नहीं है. जो पूर्व काल में असंभव था आज साधारण है. श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज का वर्णन है कि परीक्षित महाराज उनका राज्य की परीक्षा करने के लिए देखने के लिए क्या हो रहे हैं मेरे राज्य में. तो एक बार परीक्षित महाराज देखे कि एक नीच व्यक्ति धर्म स्वरूप गाय को कष्ट उत्पीड़न दे रहा था और इसलिए परीक्षित महाराज हाथ में तलवार था. तो परीक्षित महाराज वो नीच व्यक्ति को प्राण दंड देने के लिए प्रस्तुत थे. और आजकल सब नेताओं जो परीक्षित महाराज नहीं है और परीक्षित महाराज जैसे नहीं है तो वे मांसाहारी गौहत्याकारी को दंड नहीं देते हैं. वे स्वयं स्लॉटर हाउस कसाई खाना चालू करते हैं. तो क्या स्थिति है परीक्षित महाराज का राज्य में. मद्यपान संपूर्ण वर्जित था और आजकल वो सब नेताओं स्वयं मद्यपान करते हैं. तो देश का क्या हाल है, क्या आशा है? आशा है हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम खलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा. चैतन्य महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन का प्रचार करने से, हरि नाम संकीर्तन से आशा है. परंतु आज तक अधिकांश व्यक्तियों हरि नाम की महिमा के बारे में अवगत नहीं है और पूरा असुरिक प्रवृत्ति में मग्न है और इसलिए अज्ञान का कारण से और सभी प्रकार का पाप करने से नरक की ओर जा रहे हैं. तो एक और विचार है ये सब असुरी प्रवृत्ति का वर्णन करने से कि इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वो प्रकट असुरी कार्य का वर्णन करते हैं. मांसाहार, मद्यपान, जूत क्रीड़ा व्यभिचार व्यसन और बहुत है, जूत बोलना कपटी इत्यादि। तो ऐसी आसुरी प्रवृत्ति अभक्तों में प्रकट है, परंतु सूक्ष्म रूप में इस असुरी प्रवृत्ति भक्तों का चरित्र में भी हो सकती। भक्तजन तो व्यभिचार व्यसन मांसाहार मद्यपान द्युतक्रीड़ा इत्यादि पाप नहीं करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परंतु ये असुरिक भावना कि मैं बड़ा हूं, अन्य भक्तों मेरे से नीच है, तो इस भावना अगर हो तो चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट नहीं होंगे। चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होते हैं त्रिनादपि सुनिश्चित भाव से। तो संभव है कि भक्ति जीवन में भी जो लोग भक्ति के लिए आते हैं, तो यदि शुरुआत से पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो संभावना है कि वो भक्ति के साथ ये असुरिक प्रवृत्ति का पोषण हो सकता। तो कैसे शुरुआत से आत्मसमर्पण होगा? तो कम से कम यही भावना होना चाहिए कि मैं इस भक्ति जीवन में आया हूं किस लिए, नहीं है धन जन सुंदरी के लिए, नहीं है दूसरों को शोषण करने के लिए। तो ये सब है भौतिकवादियों का जीवन में। तो भक्ति जीवन में सुनम्रता, सुशीलता और पूर्ण आत्म समर्पण, इस प्रकार भावना भावित होने से भक्ति करने चाहिए। तो मतलब प्रयास करना चाहिए भक्त होने। भक्त का मतलब चुनादपि सुनिचेना चरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमारा उद्देश्य ऐसे होना चाहिए कि हम इस प्रकार की भक्ति करेंगे तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो अपसंप्रदायिक तथाकथित भक्तों का बहुत तिरस्कार की। अपसंप्रदाय का मतलब जो संप्रदाय है जो भक्ति का नाम है अपसिद्धांत, विपरीत सिद्धांत का प्रचार करते हैं। इस गुजरात में एक अपसंप्रदाय है प्रचलित कि वो संप्रदाय का प्रचार है कि एक स्वामी जो एक वैष्णव प्रचारक थे, शायद 200 वर्षों के पहले वो स्वामी स्वयं नारायण भगवान भी है। तो कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, परंतु निजी मत के अनुसार इस गलत विचार का प्रचार करते हैं। और चूंकि उनका संप्रदाय में बहुत बड़े पैसे वाले हैं और बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और सदाचार का प्रचार करते हैं, इसलिए बहुत से लोग उनको मानते हैं। तो अच्छा है कि सदाचार का प्रचार करते हैं, तो तंबाकू और शराब वो सब छोड़ दो, लेकिन यदि साथ साथ प्रचार करते हैं कि एक जीव स्वयं ही भगवान है, तो ये वास्तव में भक्ति नहीं है, ये अन्य रूप में आसुरिक प्रवृत्ति का प्रकाश। तो ये अपर संप्रदाय की वैष्णवता है। और वास्तव संप्रदाय में, वास्तव भक्ति संप्रदाय में आसुरिक प्रवृत्ति का प्रवेश हो सकते हैं कलयुग का प्रभाव से। हम देखते हैं कि ऐसे ही बहुत वैष्णव मंदिर है जो बहुत सारे साल कहीं पीढ़ी के पहले स्थापित था। और किस लिए स्थापित था? भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन क्या होते है, बहुत मंदिर तो ऐसे ही चलते हैं, तो मुख्य उद्देश्य है कि महंत पुजारी जो है तो स्वार्थ के लिए चलाते हैं। श्रीमद् भागवत में कलयुग का एक लक्षण वर्णित है कि कलयुग में मठ मंदिर और साधारण गृह में कोई अंतर नहीं होगा। तो एक जगह गया आंध्र प्रदेश में और वहां के भक्तजन मुझको बोले कि इस शहर में एक जगन्नाथ मंदिर है। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, हम जाएंगे दर्शन करेंगे। मैं बोले नहीं नहीं, जाना मुश्किल है क्योंकि वो पुजारी किसी को अलाउ नहीं करते, नाराज होते अगर कोई आते, हमको डिस्टर्ब करते क्यों। वो घर तो अपना मकान जैसे बन गए, तो मंदिर के पास वो सेवकगण का निवास स्थान रखना चाहिए जिससे वे आसानी से सेवा कर सकते। लेकिन यदि आसपास रहने वाले सेवकगण भूल करते हैं कि हम यहां रहते हैं भगवान की सेवा के लिए और सोचते हैं कि हम यहां रहते हैं और बाजू में मंदिर है वो किससे है हमें मालूम नहीं, तो अगर भूल करते हैं कि सेवा के लिए मंदिर के पास रहते हैं तो आसुरिक प्रवृत्ति का प्रवेश हो गया है। आसुरिक प्रवृत्ति क्या है कि कोई भगवान नहीं है और अगर भगवान ऐसे व्यक्ति हो तो तो भगवान का कर्तव्य है मेरी सेवा करना। तो हम धर्म पालन करते हैं जिससे हमारे सब भौतिक सुविधाएं आसानी से, बिना कष्ट से, बिना श्रम से मिल सकते हैं। तो इस असुरिक प्रवृत्ति बहुत ही भयानक है और कलयुग में उसका प्रभाव बहुत ही है। इसलिए वो भक्ति भावना तो यही उपाय है काली काल का प्रभाव से मुक्त होने के लिए। तो जीवन का उद्देश्य स्थापन करना चाहिए कि मेरा जीवन कृष्ण सेवा के लिए है, और इसलिए प्रचुर श्रवण कीर्तन और सेवन करना चाहिए। और ऐसे हम माया से मुक्त हो सकते, नहीं तो हम मायाग्रस्त होंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में ये भक्ति शब्द तीव्र के साथ नियुक्त है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं भवम्। भक्ति तो तीव्र होना चाहिए, अर्थात पूरा उत्साह के साथ, पूरा प्रयास के साथ, पूरा आत्मसमर्पण से भक्ति करनी चाहिए। फिर वो भक्ति फलित होगा। वो भक्ति का क्या फल है? साधना भक्ति का फल है भाव भक्ति, और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति होती है। तो प्रेम भक्ति जो भक्ति का फल है, तो उसको प्राप्त करना संभव नहीं है यदि सत सत काम आश्रित दुष्पूरम भौतिक कामनाएं की पुष्टि होती है। तो समझना चाहिए कि ये सभी प्रकार की भौतिक कामनाएं भक्ति में बाधा है, और इसलिए सदैव प्रयास करना चाहिए कि हम ये सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं से मुक्त होंगे। वो प्रयास क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन, तो साधना में पूर्ण उत्साह होना चाहिए। उत्साह निश्चय धार्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगति आगर सतोवृत्ति सभ्य भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति सिद्ध प्रसिद्ध होते हैं कैसे? तो उत्साह होना चाहिए और धार्य और निश्चय दृढ़ संकल्प कि इस जीवन में मैं ऐसा प्रयास करूंगा जिससे मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, मैं कृपा बल से हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होंगे, और उनकी कृपा से मैं इस भौतिक जंजाल से मुक्त होऊंगा और मैं गोलोक धाम में अवसर मिलूंगा सदैव श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा करने के लिए। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च जडव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो सदैव सतत भक्ति में नियुक्त होना चाहिए। सदैव कीर्तन श्रवण मनन सेवन, तो ये सभी करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान संतुष्ट होते हैं और हमको भक्ति वर देते हैं। तो ऐसा है कि सब लोग मंदिर में रहने का अवसर नहीं मिलते, तो वे असुरिक प्रवृत्ति ग्रस्त का समाज में रहते हैं। तो फिर भी घर में भक्ति करना चाहिए, और जो इतना भाग्यवान है तो मंदिर के भक्त होते हैं, तो सदैव अवसर मिलते हैं भगवान की सेवा करना। तो पूर्ण समर्पित होना चाहिए, पूर्ण तत्पर होना चाहिए भगवान की सेवा में। अगर हम पूर्ण तीव्रता से भक्ति नहीं करते हैं तो ये आसुरिक प्रवृत्ति मन में प्रवेश करेगा। तो कल युग में इस आसुरिक प्रवृत्ति का प्रभाव बहुत ही है, इसलिए उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। पूर्ण उत्साह, दृढ़ता और धैर्य भी, ये सभी गुणों से भक्ति करने चाहिए। धैर्य भी अर्थात समझना चाहिए कि हम प्रयास करते हैं भक्ति करना, कृष्ण की सेवा करना, तो फिर भी मन में तो गंदी चिंताएं आते हैं और द्वेष भाव, हिंसा भाव, तो ये सब मन में आते हैं। तो ये सब पूर्व संस्कार का प्रभाव से मन में आते हैं। तो फिर भी विश्वास रखना चाहिए कि यदि हम प्रयास करेंगे भक्ति में, अवश्य ही भगवान हमको सहायता करेंगे, और धीरे धीरे हम ये सभी हृदय का कलमशों से मुक्त होंगे, और भगवान की कृपा से चेतना शुद्ध होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, संकीर्तन करने से तो चित्त दर्पण मार्जित होगा, शुद्ध होगा, और फिर हम अधिकार मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो प्रेम भक्ति राजा में प्रवेश करना। तो आसुरिक भावना और शुद्ध भक्ति एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए हमको चुनाव करना चाहिए, हम क्या भक्त प्रभुपाद जैसे, भक्तिविनोद ठाकुर जैसे तो भक्त होना चाहते हैं, या हम अभक्त, असुर, कामम आश्रित दुष्पूरम, तो सब अमंगल गुणों से प्रवृत्त होना चाहिए, हमारी क्या इच्छा है। तो संकल्प करना चाहिए कि मैं शुद्ध भक्ति करना चाहता हूं, और इसलिए हर रोज पूर्ण प्रयास करना चाहिए, जिससे एक सेकंड में भी भगवान की विस्मृति नहीं होगी। तो एक सेकंड में अगर भगवान की विस्मृति होती है तो उस अवसर मिलके माया आती है, तो भगवान का भूल होकर तो दम्ब दर्प अभिमान, दम्भो दर्प अभिमान, क्रोध पारुषम भौतिक इच्छाएं, तो इस प्रकार आसुरिक भावना मन में आते हैं। तो पूरा प्रयास करना चाहिए। तो ये सब आसुरिक भौतिक कामनाएं को छोड़ना और कृष्ण की भक्ति में स्थित होना सब कुछ संभव है हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तजन जो प्रीति से सदैव मेरी सेवा में युक्त रहते हैं तो ऐसे मेरे प्रिय भक्तों को मैं यथार्थ बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे चरण प्राप्ति करेंगे। तो ये हमारा विश्वास है। जैसे वो ये कथा का आरंभ में बोला कि ये सब असुरी प्रीति का वर्णन सुनने से मेरा पूर्व चरित्र का स्मरण मन में आते हैं। तो मैं असुरी कुल में जन्म लिया था और मैं जानता हूँ कि श्रील प्रभुपाद की कृपा के बिना मेरी कोई आशा नहीं है। तो मैं बहुत ही भाग्यवान ऐसे मानता हूँ और बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि श्रील प्रभुपाद मुझको अवसर दिए थे ये असुरिक प्रवृत्ति से मुक्त होने और शुद्ध भक्ति करना। तो वो कुसंस्कार अभी तक मन में बहुत ही है काम क्रोध लोभ मोह मादक मात्सार्य सब कुछ आज तक ही है। तो फिर भी मेरा विश्वास है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये भक्ति करने का प्रयास से वे संतुष्ट होंगे और मुझको शुद्ध भक्ति यही आशीष देंगे। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है मंतव्य है कुछ है आगा हो जरा सा बोले। हरे कृष्ण। असुरिक वृत्ति से मैं नहीं बोलता हूं कि आप की असुरिक प्रवृत्ति है लेकिन असुरिक वृत्ति है। अभी छुट्टी में असुरिक वृत्ति मतलब वर्क वर्क वर्क बताओ इसके बारे में बोलो कि असुरिक तथाकथित सभ्यता में तो सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं बहुत ही व्यस्त रहते हैं और इससे भक्ति भावना पूरा नष्ट होता है। अगर समय नहीं है भक्ति करने के लिए तो कैसे भक्ति करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था कि सरलता से जीवन बिताओ। द लैंड द काउज एंड कृष्ण भूमि गाय गौ माता और कृष्ण पर निर्भर करो सरलता से जीवन बिताओ संतुष्ट रहो। तो अभी हम इसलिए थोड़ा सा प्रयास करते सव्यसाची प्रभु अहमदाबाद में अहमदाबाद का थोड़ा बहा वो प्रयास करते ऐसे आध्यात्मिक गाउन का प्रकल्प बनाना। क्योंकि क्या होते हैं हम देखते हैं बहुत ही लोग जो भक्ति में आते हैं, परंतु उस संसार का प्रभाव से अच्छी तरह भक्ति नहीं करते। कहाँ है समय? यदि 14, 16, 18 घंटे काम होते हैं तो कहाँ है समय भक्ति करने के लिए? और इसलिए लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकाइट्री अभी स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो कल हम इसके बारे में कुछ चर्चा की कि पूर्व काल में साइकाइट्रिस्ट, कोई साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाता, जरूरत नहीं था। आज आधुनिक जमाना का एक लक्षण है कि उपद्रव इतना सा है सबके जीवन में कि सबके मन बहुत विचलित रहते हैं सदैव। कलयुग का मुख्य लक्षण है कि सबके मन बहुत ऐसे विचलित रहते हैं। तो ऐसे नहीं था पूर्व काल में, और अगर कुछ ऐसे मानसिक उपद्रव था तो गुरु के पास जाते, और गुरु क्या बोले? हरि नाम करो। लेकिन आजकल लोग के मन में तो इतना जटिल समस्या है कि एक चिकित्सा विज्ञान का एक बड़ा शाखा है मानसिक चिकित्सा, तो आयुर्वेद में भी ऐसा है। लेकिन आजकल तो शारीरिक बीमार से और भी ज्यादा है ये मानसिक चिकित्सा, क्योंकि लगभग सभी लोग तो इस प्रकार इतने सब विचलित है कि स्किज़ोफ्रेनिया होते है, डिप्रेशन होते है, हाइपरटेंशन। कोई अंत नहीं है, अंत होते है कृष्ण भक्ति में, लेकिन संसार ऐसा है कि कहाँ है समय भक्ति करने के लिए। इसलिए फार्म जाओ, हम ऐसे बोलते हैं, जिसमें वातावरण अनुकूल है भक्ति करने के लिए। तो वातावरण मतलब केवल मतलब हवा शुद्ध है तो वो भी अच्छा है। तो यह सूर्य प्रवृत्ति का प्रभाव तो नहीं है। आसपास गांव वाले शराब पीते हैं, वो ही है। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम कुछ आदर्श गांव के प्रकल्प बनेंगे जिससे लोग देखेंगे तो कैसे हम रह सकते हैं कि फैक्ट्री ऑफिस ये सब का कोई आवश्यकता नहीं है। तो सब सरलता से जीवन व्यतीत करो, हरि नाम करो, भगवान कृष्ण में पूर्ण विश्वास करो, और इस प्रकार भगवान के पास जाइए। तो वो प्रयत्न अभी हो रहा है। तो आप सब अगर आप समय लेंगे जाइए, देखो क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो खाली खेत है, तो क्या है, खाली खेत है, क्या है, क्या विकास है, तो यही विकास है। विकास का मतलब नहीं है factory, skyscraper building. Vikas hai adhyatmik adhyatmik vikas. Ki to kheti hai aur saag sabji yehi sab hi hai aur bhajan din mein kheti mein kaam karte aur subah sham ko satsang karte. To yehi vikas hai, adhyatmik vikas. Hare Krishna. और अभी जिससे सबका आध्यात्मिक विकास होगा मैं प्रसाद वितरण करूंगा. हम नहीं बोलते कि स्थिति में भक्ति करना असंभव है, लेकिन स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है उसमें. हरे कृष्ण.